Урмин чинүдний мэнцэцгий Урин хээ жаргалын төлөө Эч нь амьдардаг ёо Алдар гав ятай молоогээд Үргэлж хичээлдээ мэрийгээж Би чама ятагдаг Намай хайрлэж инхрилд хийг чин мэднэ Гэвч яхал шаардлаг дэндүү их байх ёо Сэтгэл минь нүрдэж Би таны хүснийг хийж чадахгүй Үнээс ангжаад Ухмир санагдах ёо Эжин чамайг олгож чадалгүй Энэх зовлонг Өгснийг минь нүрдэж Чи сан санс нэг чин би мэднэ Гэвч яваад хүмүүс ингэж амьдрах ёстой юм бэ Төгс хүчил бурхны үгийг уншаад үнний би ойлголоо Хүн төрлөгдөн хичнээн завхарсныг би ухаарлаа Нэр алдар ташаал эд баялгийг хөөж Ховзаа яа